Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, Mü'min suresinin birinci ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Bu sure, halkımızın dilinde hamimler diye bilinen surelerin birincisidir. Mekke'de nazil olmuştur. Daha ziyade imani konuları işlemektedir. Allah Celle Celaluhu'nun tevbeleri kabul eden, günahları affeden olduğu bildirilmektedir. Yani insanlara ümit saçmakta, ümitsizliği yok etmektedir. Birinci ayet-i kerime harfle başlıyor. Ha-mim diye başlıyor. Kur'an-ı Kerim'de 118 sure vardır. 29 sure harfle başlamaktadır. Bir harfle başlayan, iki harfle başlayan, üç harfle başlayan, dört harfle başlayan ve beş harfle başlayan sureler vardır. Bu 29 surede sure başında gelen harflerin sayısı 14 tanedir. Bütün bunlardan şu mesaj verilmektedir. Kur'an Allah kelamıdır. Zaten hemen ikinci ayet-i kerime Tenzilül kitabi minallahil azizil alim. Bu kitabın indirilişi Allah'tandır. O Allah azizdir ve de alimdir. Her şeye gücü yeten, İzzet sahibi ve her şeyi bilen Allah Celle Celaluhu'nun indirdiği bir kitaptır. Zaten bu 28-29 sure, harfle başlayan 29 surenin hemen ikinci ve üçüncü ayetleri Kur'an'dan, kitaptan bahsetmektedir. Ve bütün insanlığa şu mesaj verilmektedir. Bu kitap Arap dili üzerine inmiştir. Arapçayı siz biliyorsunuz. Bu kitap Arap harfleriyle meydana gelen, Arap dilinden meydana gelmiştir. Harfleri de biliyorsunuz. Buyurun, eğer bu kitap Allah'tan değilse, Muhammed kendi uydurdu diyorsanız, buyurun harfler elinizde, Arapça elinizde. Siz de bunun benzeri bir sure getiriniz. Bu konuda birkaç ayet-i kerime vardır Kur'an-ı Kerim'in içerisinde. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli ve du'u şuhedaikum min dunillahi in kuntum sadikin. Buyurun bütün ilim adamlarınızı bir araya getirin. Kur'an'ın benzeri bir sure de siz yapın. Bu aynı zamanda tabiattaki meydan okuma gibidir. Tabiattaki bütün çiçekler, böcekler, taşlar, kuşlar, denizler ve yıldızlar Allah Celle Celaluhu'nun tekvin sıfatının tecellisidir. Buyurun, bunların neden meydana geldiğini siz de biliyorsunuz. Yani balın karışımını kimyagerlerimiz laboratuvarda tespit ediyorlar. Buyurun onları tabiattan toplayın, siz de bir bal yapın. Çiçeğin karışımı belli. Buyurun toprağa ekmeyin de fabrikada çiçek üretin. Üretirsiniz, naylon çiçek üretirsiniz. Asli topraktan biten çiçeğin aynısı olmaz. Eğer bu yapılabilse, tarlalara, ovalara buğday ekmeye gerek kalmaz. Buğdayın karışımı belli, fabrikalardan buğday üretmemiz gerekirdi. veya kanın karışımı da belli. Eğer bir damla kanı insanoğlu yapabilse, hastanelerin önüne tankerlerle kan koyarlardı. A grubu, B grubu diye, sıfır grubu diye. Eksisinden artısından koyverirler. Hatta şişelere doldururlar. Evlerimizde, buzdolaplarımızda bile bulundurabiliriz. İhtiyaç anında hemen verilmek üzere. Olmuyor. Yaptık diyorlar, suni'si oluyor. Suni'si de yapayı da hiçbir zaman aslın yerini tutmuyor. Nasıl ki tabiatta bu böyledir, aynen Kur'an Allah kelamı olması nedeniyle hiçbir insanın sözü, bu hiçbir insan sözünün içerisine sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de dahildir. Onun sözü dahi Kur'an'ın ayetiyle aynı değildir. Kur'an nasıl ki Allah Celle Celaluhu'nun yaptıkları, yarattıkları bizim suni olarak yaptıklarımızdan ayrıdır. Aynen öyle Allah kelamı ile insanların, çok güzel şairlerimizin, filozoflarımızın, hatta peygamberlerimizin söyledikleri de Allah kelamının yanında öyle farklıdır. O Allah Celle Celaluhu, yani Kur'an'ı indiren Allah, gafiriz zembi, günahları affedendir. Ve kabili tevbi, tevbeleri kabul edendir. Günahları affeden, tevbeleri kabul edendir. Şedidil ikabi, cezası da şiddetli olandır yalnız. Yani mümin havf ile reca arasında olacaktır derler ya. Hep Allah'ın rahmetini, merhametini ümit ederek yaşayacak. Cennete doğru koşacak ama cehennem beni yakalayıverecek endişesini de hep içinde duyacaktır. Rabbimin bir taraftan Rahman ve Rahim olduğunu, tevbeleri kabul ettiğini, günahları affedeceğini bilecek, inanacak ama öbür tarafta azabının da cezalandırmasının da çok şiddetli olacağını hatırından çıkarmayacak. Zittaul la ilahe illa hu ileyhil masir. Güç ve kuvvet sahibidir o Allah Celle Celaluhu. Her şeye ulaşır. Ulaştığını biliyoruz. Ta milyonlarca kilometre uzaklıktan güneşin ışınlarını bize ulaştırıyor o Allah Celle Celaluhu. On binlerce metre derinlikte denizin derinliğinde gözümüzün göremeyeceği kadar küçük canlıların da rızkını onlara ulaştıran o Allah Celle Celaluhu. Karıncanın da karnını doyuran, filin de karnını doyuran o Allah Celle Celaluhu. Hamsinin karnını doyuran o, balinanın karnını da doyuran o, nimetiyle, gücüyle, kuvvetiyle, kudretiyle her şeye yetişen o Allah Celle Celaluhu. Ondan başka yaratan yoktur, yaşatan yoktur, ondan başka yöneten yoktur, ondan başka dönüş yapılacak yer de yoktur. İleyhil masir, dönüş onadır diyor Allah Celle Celaluhu. Şu anda biz iman ediyoruz Allah Celle Celaluhu'ya ve her nefes alışverişimizde ona doğru gidiyoruz. Biz gönüllü gidiyoruz yalnız. İnandığımız, sevdiğimiz, emirlerini yerine getirdiğimiz, yasaklarından kaçtığımız o Allah Celle Celaluhu'ya doğru gidiyoruz ve hiçbir endişemiz de yok. Aynı anda Allah Celle Celaluhu'ya inanmayanlar da bizimle beraber gidiyor. Şu anda 6 milyar insan, ister cumhurbaşkanı olsun, ister şah, ister padişah, ister kral, ister kabile reisi, ister kulübede yaşasın, ister köprü altında yaşasın, ister uçakta gitsin, ister deve üzerinde gitsin, ister kötürüm olup yatakta yatalak olarak kalsın. Hepsi eceline doğru aynı süratle gidiyor. Dönüş o Allah Celle Celaluhu'dir. İleyhil masir. İnanmayanlar biz gitmeyiz diye diretiyor. Hani trenin içerisine binmiş. Bir kısmı gidiş istikametine dönüyor. Koltuklara öyle oturuyor. Öbürü de sırtını dönmüş. Ben gitmem diye. Ben gitmem diyen de gidiyor. Geminin içerisinde. Dünya gemisinin içerisinde. Ben gitmem, ben inanmam, ben ahirete inanmam, ben ahirete inanmam diyen de benimle aynı süratle gidiyor oraya doğru. Ma yucadilu fi ayatillahi illellezine keferu. Allah'ın ayetleriyle ancak kafirler mücadele ederler. Allah'ın ayetlerine karşı mücadeleyi ancak kafirler verirler, diyor Rabbimiz. Nasıl mücadele verirler? Sevgili Peygamberimiz bu ayetleri Mekke sokaklarında, evlerde, panayırlarda, parklarda, fuarlarda, hac ve umre için gelenlere çeşitli vesilelerle İslam'ı, yani nazil olan ayet-i kerimeleri okumaya başladığında sevgili Peygamberimizi dinletmemek için çalışanlar var. Dinlemeyin bunu diyenler var. Hatta Peygamber Efendimiz Mekke'de kurulan, senede birkaç defa kuruluyor, fuarlar kuruluyor. Eski kitaplarda panayır diye geçer. Fuarlar kuruluyor. O fuara katılanları ziyaret ediyor Peygamber Efendimiz. Kendine inen ayetleri okuyor onlara. Arkasında amcası Ebu Leheb, inanmayın, yeğenimdir, delirdi. Tedavisi için uğraşıyoruz ama başarılı olamıyoruz, diyor. Muhterem seyirciler, bazen şöyle deriz, içimizden geçiririz. Yahu biz günümüzde bize karşı saldırılar her geçen günden daha fazla denilir. Değil, değil. Sizin amcanız sizin peşinizden gelip her konuştuğumuz yerde, mesela ben şu anda konuşuyorum, arkamdan biri gelip beni hafife alma, alaya alma veya insanların içerisinde küçük düşürme işlemlerini yapıyor mu? Yapmıyor. Yapmıyor değil, günümüzde de bazı insanlar yapıyor ama sen işini bitirdikten sonra, konuşmayı yaptıktan sonra alıyor o konuşmayı, televizyon ekranlarına veya radyolara veya gazetelere vermek suretiyle bakın ne diyor, bakın ne diyor diyerekten veriyor. Hatta o verişi bile size destek olduğunu unutmayın, onu söyleyeyim. Ben onu şunu söyleyeyim. Bazı güzel konuşmacılarımızın konuşmalarını tenkit için televizyonlara verenler aslında iç dünyasında o konuşulan cümlelerin çok haklı olduğunu söyleyerek verirse kendisinin de bazı mahrumiyetler içerisine gireceğini biliyor. Ama bu cümlelerin de duyurulması lazım. Bakın ne diyor, bakın ne diyor diye veriyor. Ama o cümleler de böylece bütün dünya insanına duyurulmuş oluyor. O da bir şekilde hizmet ediyor. Allah'ın ayetleriyle ancak kafirler mücadele ederler, diyor. Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiş nasıl mücadele ettiklerini. Onlara dinlemeyin denilmiş. Onların yanına varmayın denilmiş. Yani Kur'an okuyanların yanına varmayın, onları dinlemeyin denilmiş. Günümüzde ise okunmasını, öğrenilmesini engelleme programları yapılıyor. O konuda kararlar çıkartılıyor. Engelleyebiliyorlar mı? Güneşin önüne bazen kara dumanların çıkıp da bir müddet güneşin ışığını engelledikleri gibi bir engelleme oluyor. Bu kadar. Bu kadar, başka olmaz. Rabbimiz ayet-i kerimesinde yuridune li yutfi'u nurallahi bi effahihim Vallahu mutimmu nurihi velev kerihel kafirun. Kafirler istemeseler de Allah bu nurunu tamamlayacaktır. Onlar Allah'ın nurunu söndürmek isterler. Mümkün mü? Mümkünü yok tabii. فَلَا يَغْرُرْكَ تَغَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ Efendimizin şahsında bana, sana, hepimize diyor ki Rabbim, o kafirlerin ülkelerde dolaşması seni aldatmasın. Bu Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde tekrarlanır. فَلَا يَغُرَّنَّكَ تَغَلُّبُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَل۪يلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمِهَادِ diyor Rabbim. Onların yeryüzünde dolaşmaları seni aldatmasın. Azıcık bir faydalanmadır, sonra yerleri cehennemdir diyor Allah Celle Celaluhu. Hani sinek pisliği görünce uzaktan ne güzel yiyecek der, hemen kenarına konarmış. Doğrudan kendisine konmazmış.